بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفينا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبو العباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين. أما بعد، قال الشيخ الحاج عامر بن سعيد الفوتي الطوري القرني رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن نبي في الفصل الثاني والثلاثين من كتابه رمى حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم ناقلا عن جواهر المعاني وما جاءه أحد مظهرا في قول من قول سيد أحمد التجاني رضي الله عنه ورضاه عن نبي وما جاءه أحد مظهرا للرجاء غافلا عن اللجع إلا خوفه من سطوة الله تعالى وقهره وسرعة نفوذ قضائه وأمره وأمره حتى يذهب وأمره حتى يذهب خائفا مذعورا إلى أن قال إلى آخره ما ناقلا عن سيدي علي حرازم رضي الله عنه وعن لين جوغو لين جوتون غيس كون سي جوتاي بي ويسو سي مانام باتاي سي ادم امي مكر الله سي بونتو بوبو لا سي جوروم نيار رشارت بوبو ولا جوروم بنار بي ak melo bi bakkan di melo di bëgg di melo ni melo borom bi subhanahu wa ta'ala dama nek reuy ak magay yeeng nga xamne borom bi rek moko melo subhanahu wa ta'ala ba pare diko xamal ne ko nak bakkan kat dafa am ay lu toll ci ay ayib ak ay wañeku lu toll ni li borom subhanahu wa ta'ala am ci mat te mom moy amul lim diko xamal ne ko tamit ne bu doon borom bi subhanahu wa ta'ala doxul won digeunte mom ak bakkanam kon dana alko te diko xamal ne ko borom subhanahu wa ta'ala bu ko bayyi won ak bakkanam kesse dara weddi yalla ni nga xamne non la weddi ci wolu yalla te day wax ne borom subhanahu wa ta'ala bu riya subhanahu wa ta'ala bu namme alkande ak jam da koy bayyi ak bakkanam kesse du ci yok dara lol dong la koy def da koy bayyi ak bakkanam kesse day bakkanam baaje ko sax sax mu dal jeex dal lañu yalla sam waya sam borom subhanahu wa ta'ala bu namme ci jam ak yermandem da koy xamal ay xewelum ba pare mu yenki wol ko mu diko sant ba pare mu sorale ko mu weddiko wallahi te lolou mom moy ciosanu bepp ki munaw ma jaa waay du ko dikke ahadun ken musiran di mbirum nek aji feñal li raja ñeel ak mirub yaakar ghafilan di aji yegudi anal lajay manam nek insouciant anal lajay ci wëru illa wëru ci yalla illa lu xawfahu mu ragal loko titloko dakoy titlo min satwatillahi ci katanuk yalla manam manam ak dumam dal dumay yalla wa qahrihi ak dolam katanam manam notelam wa sur'ati ak gaway nufudhu wa qada'i atim wa amrihi ak dogalam ay ndigalam hatta mbete mu nek ko xamne yu febere dem khaifan bi ajiti mad'uran nek ko xamne manam day jaxle day tip jax ila an qala ba fi mu nan wa iza zakara bu tudde lawo ñel ko ahadun kenn an nafsihi ci mbiri bopam amalan def jo xamne salihan bi yiw la ju sel la lamu ho dokoy ngagn ala zikrihi ci tuddu gi ngoy tuddu aw wala bok arafahu mu xamal ko bima ci li nga xamne jahila mom la reere min amri ci ay mbirum manam diko xamal ne ko yow dafa bari lo xamantene dang ko reere ci mbir mom wala bok ci ay mbiru bopam ci bopam manam de toute façon ñaari volo yoy ñofi nek histoire bu mujju bu sidde cheikh abdallah dabakh bi radiyallahu illustré nak ñaari volo yoy illustré nak fi waxu bi nga xamne mom la indi mu waxu sidda ahmed tidiane bi radiyallahu tank lool lay nek di leral ci ci buntu bobu nan lañ wara jappé mbir voilà manam moy nit ki day nek tamit manam day fété fi ci ñaar yépp en même temps ya ragal bi ak yaakar bi bu féké nit dafa ñew sidda ahmed tidiane radiyallahu non la mëno képp ko xamanteni dafa ñew di fégnal ay yaakar bu bari ayu sun affaire bo xam tawakkalu mo tay nangum ak mo koy tawakkalu ah ci gay yi mo soxor rek yalla baxna ci xare ko fat xet gogou da koy delos ci wax ko da koy ragal loyal titlo xamal loko ni nga xamanteni tam non la yalla meuna ciowate moy satwal ni meuna dumowate ak ni nga xamantene nonu la katanam noté ci ñepp manam force bi nga xamantene dafa upp doole ñepp force contraignante la bo xamantene dafa upp doole note ñepp suprême mënu di wa ak gaawayu wiyu atem manam borom subhanahu wa ta'ala buy dogal dara ni mbir muy gaawé événement ni muy gaawé a am lolu tamit mu wax ko manam ak mi nga xamantene non la tay di dara di xewé bet ñepp ñepp jaxla pourtant di nangam bimb wala sank rek li mo xewon mais legui ñepp gis nañ ni catastrophe bi amna et cetera et cetera waaw ba paré ay mbirum manam borom xala lepp lu mu bëkk lepp lu mu dogal non lay amé ba bu ko defé mu daal di commencer ragal nak waji tit jaxla tit nak boole ko nak ah dama taka affaire bi dem ni ngui koy waxe non la tamit c'est que circonstance bu nek da ngay adapté wu mais do nek ay nit ño xamantene dañu sagal alu neen ci tiaxan rek lañu dëkk nga di len ñëw len nan len na seen xel dal affaire yi bax na paré bu kenn tit affaire bu déme non loolu ku koy def loolu mom mom ak hikma ak sagesse jotté wuñ dara manam loolu ku ko manam loolu ku koy def defo li nga wara def manam ci diiné lu atté diiné day dal sa kaw parce que yow da ngay conforter nit ñi ci ñuy lan ci ñuy moy yalla waaw yow en fait da nga leena jël rek duggal leen ci geejuk alkade en fait yow loolu nga def bo leen bëggé gëm lo leen affaire yi dafa simple grawul bu kenn tit bu kenn ragal affaire yi sorti na kumu neex danaka mën nga def lula neex parce que affaire yi gra yi gaay ñoo ciow rek mais yalla mom soxor nit ñi soxor han ak ñu mel non affaire tam dem non manam lolu mën nañ ko wax comme ni muy ñew lolu mën nañ ko wax ñi nga xamantene ñi ngi gor gorlu et cetera tit jaxla yoy non ñu delo ci wat seen xel ci walu bob mais ñi nga xamantene ci tiaxar lañu nekk yoy do leen fekk fa ñu nekk ci ñi tiaxar wala bok nga fekk alu neen ñi ni la ni xalaate nga di leen nga di leen réconforter ci lolu ba dal cheikh mouti diane radiyallahu anhu mi ngi ni mom non la doon doxale manam mom bo ñewé ci mom di wax wax jo xamantene day tax manam di manam feñal rek suffit nga feñal rek sa yaakar mu leer ki mom yaakaram da upp rek te pourtant yaakar yeurma de yalla ñepp dañ ko wara def and ak loolu yep mom da doon da la doon gaawu di lusi da la wax lo xamantene da na tax fa ngay jugge sa xol dootul dal da ngay tit ah oui donc da fay inciter à la prudence quoi voilà té nonou la mais xam nga bu non suñu jàmono dañu dafa tang ko amul alors que lool non la demé manam lool lañ wara wax parce que yalla ay alquran yi bo xolé amna jurmi ay alquran xam nga 6000 suma djum 6632 la ay ño nek ci alquran 6232 côté yi dal en tout cas boudé lool bu non nek ci alquran bu 1000 ay yo xamantene ci walu lu ragal lo rek lay wax affaireu safara rek lay wax ak 1000 ay yo xamantene yowmal qiyamati ak problème yo fa nek rek lay wax ak 1000 yo xamantene aljana lay wax ak xewole fa nek lool ça veut dire comme que ni manam mbir ni du affaireu manam du manam mbir yi du karaf kesse du karaf kesse amna bâton aussi voilà amna bâton du leuf c'est plus complexe que ce que l'on dit quoi voilà manam waru ñu rek di mais aussi du bâton kesse aussi karaf amna voilà lool tamit amna hein voilà mais lan nga bëgg wax comme bu bëggé rappeler nit ki ci voix bu baax bi nga fateli ko né bâton bi dal mo upp dal non bo do ko wax né bâton bi upp mais dang koy wax né ko attention bâton bi existé na attention d'accord bâton bi existé na so deful ni ngi mel rek nga ni ko comme tay nit bu nekké ci dëkk bi di def yu non da nga ko attention affaire yi mën simple mën na ki mais amna yo xamne soko defé buñ defé enquête bi bo gis ne ya ko def da nga am problème pourtant manam cela ne veut pas dire que way gaay dañu soxor dañu ki dedet mais c'est parce que yow ya def li wara tax ñu japp la créer la lool la tamé manam nit ki doone ko rek woy affaire yi fi xam nga dekk bi liberté mo fi am lula neex defal nangam naw nga bayiko mu dem soko waxe lolou kess nga bayiko mu dem te mum comprendre numu dewe day dem def lo xamantene buñ ko jappé bu yubbu ko ci kasso ba dara xamné ndegati affaire du lo neex ngay def cela vu que ñaari côté yep am nañ bo normalé nek nangam et cetera comme kuy dawal rek chauffeur bu dawal bo bu dé normal na ci mbéd mi kay amul lu muy ragal bu deug nek na en règle mu nga dawal normalement bourlewul fo nekul di daw vitesse bu bop def na ne kok amul lu muy ragal mais su fekke kon cela mais bu fekente ne nak da fay commencer di enfreindre loi do ko wax nan ko mais fi deuk xam nga liberté mo fi am ku mu neex lu na neex du ndir nit demé fu non bu boba buñ ko jappé dina xamné deug affaire bi demu niñ ko waxé non manam kon ñaar yoy la tamit manam do bayyi mais do fekk kuy dawal normalement dimi dawal yépp bax nga nan ko bu la gaay jappé mobile rien à craindre voilà manam kon voilà kon ku ci nek dañ koy wala nga gis mu prudent leg da nga nan ko non prudence bi koku par exemple mom mat mom seigne khalidou bi nga xamne ñom dañ nan wala prudence bi non mais grawul mais nga xamne dañuy ragal tout dañuy prudent ni duñ daw mu ko vitesse bu upp duñ ki ñoñu da nga len di wax ni le matalan ah waaw ah manam fek dépassé wu lo vitesse bi rek graw parce que vitesse bi nga dépassé ko lañuy bañ mais fek dépassé wu vitesse bi graw mais su fekkante da ngay nek ko xamantene mo ma su ñangé ngay mëss rek bo nawé ci rek daal di arrêté wa touti du moy koku nak ci ngay koy waxé né ko ah ça va té gëss tank sa tank du police manam c'est que non la manam kenn ko ñu nek hein kenn ko ci nek donc koy délo wat ci kiyum da manam moy mom lañ do wax legui ni manam aussi do fi nek rek tamit nit ñi nga na la bâton rek ka fi am mbir mi demé non tamit niki non do la wax rek ni ay gaay carotte rek ka fi am affaire dañ demé non bâton mi ngi fi carotte ngi fi waaw té carotte bi sax lañu ñëkke bu carotte bi da jallu ci lañu dogu jëfandiko bâton so mu tekku no bobu lay dem inshallah waaw waaw inshallah waaw xam nga su karam bi ñewul ci bu karam bi fonctionné wu ci li ñi jëf diko batam nan la ko waxe ci ci ci kunu su man la yuqbil ala allah bi bi shuhuri al imtinan yujarru alayhi bi salasil al imtihan voilà ku ñewul ku demul ci yalla parce que tout simplement xéewal yi yalla yi ñi ngi fi mais bon bokul lok bi batay mais lolu ci walu ke sante yalla la delu wat ci yalla wala te mu te ñoo moy ñi nga xamantene ñom ñoy ñi yalla sopp ñoo ñoo tax ñi wax voilà alors que fi sujet bi ñu nek manam dañoo dindi walu gogou non fi indépendamment de ñi yalla sopp la wala det mais fi moy nit ki ci comportement am la voilà mais sinon fe dañi kep ko xamni djublu wul ci yalla parce que yalla daf ko xewal mu ñew sant ko ci gis lolu dañ ko yalla da koy diri obligé yobbu ko manam ku demul ci yalla ngir lolu yalla da koy diri xëccu ko mais ak ay xéenu nat bu la yalla dafa lay ay xewal bëgg nga sant ko bu ko defé muy doli da koy gëna xam par rapport xewal yi affaire yi di neex ngay ñew bu dé nak daf la defal lolu te santo limuy def moy day dalay nat tek la ay ciono manam dafa bëggul nga ñew par xéewal gi nga bañ ñew nga dem di topato yenen mu ne baxna légui chaîne yi nga xamantene moy chaîne nat yi mom la lay japp jingilu ku tak la diri la xëc la nga ñew mais ñooñu moy ñimu bëgg ñooñu lay indi ci bopam mais ñimu bëggul mom dalen di lan dalen du baye wa ahsabuna annama numli lahum khayrun li anfusihim innama numli lahum liyazdadu isma mo la xand wax xewal yoy ñu leen di defal ñom ñu nekk ci yoon bu baax lolu ñu bari lolu c'est pas parce que dafa baax ci ñom ñaan way gaay di def lu bon ni dañu am xewal gu bari bu lolu de yalla daf leen koy def pour ñu yok encore bakkar musiba voilà ci waaw waaw natou yu met lolou natou bu garaw dara cheikh abdou allah radhiyallahu anhu amna ben talibim bi mi ngi wu netali ben way bo xamantene togn kat bu maga mak la togn kat rek togn rek la dekke legui muy laaj mais lan mom man lima jaxal moy ki ni mi togné togn yu metti te téréwul dara daluko ak yoy ak ba bare deewul jugé wu fi nangam Cheikh Abdou Gabbah radhiyallahu anhu ko bo gisé déwul té dara daluko moy né tabax yi muy tabax bir safara manam kërëmi mo yéggul Allah il faut que muy nek diko tabax bu paré day dé mais ya motax yalla bayiko nonu ci mu and ak wërgu yaram and ak xéewal yi continuer di manam du ñu ru xéewal continuer di nek ci mom pour mu mën continuer di tabax ay kërëm parce que su nek ci ay problème rek ay difficulté rek day baye toñi té boba dootul mëna dootul tabax yoy do ko man du ko yéggalé mais il faut pour yéggalé tabax yoy mëna sérigne bi génna na aduna radi Allah mëna cheikh abdou zawah radi Allah génna aduna lu yagg mu continuer mom di dund ko wa donc c'est pas parce que nit ki lolu point bu am solo mom lañu netti ci wa ci surtout café motax surtout café sar la bu yemi même bokoy jang sax di nga xamné sar bi moy jang ni amna spécificité même sar alcorane yépp non lañu man bo ci jang rek di nga yegg ni amna lu ci nek lu nekul ci lenen ci yenen sar mais surtout café particulièrement dafa kimane spirituellement gis nga amna ben ki bu mu ci jang bu mu ci wax alquran ki surtu ko fi mi ngi netali ci moy ñaari gaay yu bok manam nga xamne tol lañu yoron han kenn ki borom alal la ki ci res mom amul dara mais kenn ki bimu ko waxe ne ko bimu koy war mom keke res mom lim ko don wax rek moy dan ma azunnu an tabira hadhi abada وما اظن الساعه قائم ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا manam mom japp na ni li mu nek xewal gi mu nekké ni ci alalam ju bari ji tolu nat nangam et cetera ndex gi di jaar ci bijj bi mbir mi muy arroser num ko nexé amul problème affaire bi nat muy jaay lepp manam dundu gi nex ci mom mu am ci alal ju bare bare mom dafa japp ne affaire bi mom ci bopom moko def et puis le fait que mu nex manam keuni mom da jégué yalla motax affaire mi di dox et que ke nga xamantene mom affaire mi doxu c'est parce que mom xeyna jaamu yalla am la yalla nangul wala dafa jégué wut yalla wala et cetera motax affaire yi doxu ci mom comme ni nga xamné non la ko juhal yu bare bare bare manam ñu reer ni ignorant yi ñu bare bare bare non lañu jappé mbir mi ñom bu sa affaire yi tambalé dox économie bi commencé dik rek pour ñom c'est parce que sa jaamu yalla da tambalé nang sa sikari légui nangou né et cetera affaire yi dik na et que légui tabarakallah ma sha Allah hein waji légui wali bu mak la ndax nangam nangam xana gisoo auto bi mi dal xana gisoo yere yi mi so légui xana gisoo manam ñom sé wilaya gi fofu lañ ko nat parce que waji andak né doxalin bi mu doxal yépp doxalinu yéfir la mais téréwul manam parce que mom dañi yowmal khiyam sax yaakaruma ni dina ñew manam pour mom kon mom dem na xam nga koku yéfir la manam malgré que japp na ni xet mbir mi wila xet wilaya la waye japp sax ne mot wala in ruditu ila rabbi gis nga buma delon sama borom xam nga kon koku moy gis nga manam xam na amna borom bu koy xewal ak yoy mono la aji dan na xéeram min xam xalaban man do façon lu bax rek la fay am mom japp na ni do façon lu bax rek lay am ki mo deug fit wa hmm voilà japp na lo parce que en fait mbir bi tamit demewul non demewul ne ku am xéewal ni ci zahir rek en réalité c'est parce que yalla da la bëgg dedet aduna mo jarul dara ci mom aduna dafa touti way ci yalla ba nga xamne nekul lu mu fi fayé nit ni manam dafa ñakk solo ci yalla ba nga xamantene ay fayam manam récompense am xadim ci aduna donc du fi lay fayate mu défar al-akhirah pour fayé fofu fi monde la bo xamantene pour lan la pour natou la épreuve la pour ñu tek xol kan mo gëna rafet jëf examen naam amna xéet ak pay gu ndaw go xamantene day am fi ni mais xéet ak pay gogou nga xamantene mom la borom bi di def fi ni ci aduna bokul ak pay gele dara bokul ak pay gele dara parce que lepp lu am fi ni manam resultat la ci lu xewon manam lool ak xéet ak fay la mais lool tektelewul ne manam pay gi nga xamantene mom lañuy wax deug buñuy wax ay bisu pay yawmal qiyamati wala al ajnas manam pay gogou gi nga xamne moy deug nak fay li kokku al-akhirah lay amé kokku al-akhirah lay amé motax parce que lan pay bu yalla gi da xajul ci aduna mo xam lu bax la def wala lu bon nga def na nit ki pay gi la yalla wara fay ci lu bax xajul ci aduna aljana la xet motax mu créer aljana pour lolu pay gi nga xamne mom la lay fay ci lu bon tamit xajul fi safara la xet motax mu créer safara pour lolu fi ni dafa am rek mum fi feñal fi keuruk natou la épreuve voilà ku ko comprendre wul non nak da ngay fogg ne manam yow nit ñi da nga len di nat rek dañu lexixi da sen makama kawen hein mané ñu am lexixi yoy sen makama voilà voilà yo lo ngay fokk wala ko mom yalla may nako ndax limu am ni ku yalla mayul du ko am alors que wala juhal man la ni xalat alors que amul ben rapport sa na amuñu rapport nga nek nit ku bax am alal té xolal ay ki sar bobu ci suratu kaf wonanako parce que bo xolal suratu kaf yépp bo xolé limu décrire yépp ay xéeti nitu yalla rek la décrire ay xéet walu yu ak seen façon mo indi xalé yi d'abord mo wa xawu ko fi indi xalé yi ni len persécuter sonal len nangam du dawdi and ak seen bas âge ak seen ñokatam parce que dañu len persécuter etc. ak sé lu new doole politiquement économiquement etc. socialement mu war indi xalé yoy ginnaw gi mu indi ñaar ñoñu kenn ki moy ki nga xamne mu pauvre la amul dara ak ki riche ki nga xamantene mom limi nuru resultat bi ni amna xewul waye ci batim motax yalla natou nok comme nim ko jexal dafa alak parti fof tol bi de tol bi yep la lak alors que ki nga xamne mom moy pauvre bi mom koku tam mom moy waliw bi en fait ci ñom mu wone ni kon defete kon waliw mën na nek pauvre pauvre du am dara strictement rien yalla lolou lako natto lolou lako bindé mu am ñeneen nga xamantene ñom ñoy mu indi yentiya Allah Musa alayhi salam ak sayyidina Khadir alayhi salam mu nek ñaari xet walu yu tamit yo xamantene ki borom sharia la ki borom haqiqa mu indi ñaari façon yoy dal moy haqiqa haqiqa moy moy real manam haqiqa moy sharia bi li ngay dund ci bir manam moy xam nga sharia bi mo lay wax par exemple ne la manam na nga julli la nga wor lol sharia mo koy wax mo lay wax ne ni ngay julle boy julli da nga wara jappu sanki taxaw jullu lu kaaba gi wax allah akbar tarifat ak sar et cetera nga seug yoy yep ba mo ngal mala assalamu alaykum yi nga wara lol sharia mo koy wax te dang ko wara respecter non parce que sharia mais haqiqa moy sharia bi sokoy dundu manam mu baña nek rek sa cieur yi diko dundu mais ci sa bir xol nga diko dundu lolou moy haqiqa ñaar yoy kenn mu du len dissocier kenn mu lu wax ne damay dundu haqiqa te sharia andu ci parce que haqiqa pour mu mun ne il faut que mu am lu koy jëmmal ci biti te moy sharia bi mais le fait que nga koy dundu ci sa xol nga toroxlu ci yalla ci bir jaamu yalla nga xam tane julli gi ngay julli basala nekul rek ay seug ko seug mais ay toroxlu la ci borom bi ak delu wat ci mom ak dundu deug deug realité mbir mi manam ba sa jëm ji budé julli tam sa xol du julli lool mom moy haqiqa bi donc fi kon mënu ñu wone charte la haqiqa non do amul rapport charte la ci la parce que dama nek bu nekké par exemple sharia bu amul haqiqa du am et vice versa manam ñom ñaar dañoo and dañoo ki dañoo lekkolo voilà dañoo lekkolo mënu ñoo dem baye morom bi parce que képp ko xamantene da nga julli té par exemple manam nit ñi fi nek motax nga julli koku moy haqiqa bi dundoko koku bakkar nga koku en réalité ba sa julli baxu parce que yalla taxul ki nga xamantene momit neena manam mom neena xol bi rek lay bayyi muy julli manam li ëpp solo moy man dal sama xol ki na mais du julli ni ci biti koku amul dara parce que dafa waro lu julli deugul ok manam lool la manam haqiqa ak sharia mi ngi melni jëm ak ruxam jëm kessé sans ruh du def lu bari du def dara moy dafa dé mais ruh kessé du dara ab ruh rek bu nek né nekul ci bir jëm mais amul valeur manam kenn def lu ko dara bokul ci ñi konté ci dara amul solo manam il faut mu nek ruh bu nek ci bir jëm ji lolé haqiqa sharia kenn du fekk masalan tay ak tabax ñu ne tabax bi ni ko don tabax ni amuñu won jëm ay roox xat la dañ na way isa dafa dof ko ki mom dof la bo hein bu leen da déconné wala xel mi baaxu wër bo né tamit li ñi ko don tabax jëm lañ mais amul won roox seen biir dañ nañ da sa da febar wala dafa tay sa yi est ce waru ñu ko yobbu l'hôpital xam nga wala mbir ñu non la def manam ñom mënu ñu baña légui nak yent yalla Musa sallam ak Sayyidna Khadra sallam ñom ñaar ki borom sharia la ki borom haqiqa la manam buñ waxé ki borom sharia la ki borom haqiqa la c'est pas pour différencier deug entre sharia ak haqiqa sharia mom lañuy wax moy zahir liñ nane zahir haqiqa mom lañuy wax batin mom lañ nane batin batin nak mën ta nek lulul mu and ak sharia bokku tek li worof yi nane batin diw da am batin worof mom bu ne diw da am batin limi tek moy ku beuri affaire la ko xamantene boko togné dina am lula dal té de mom mën na la sukkar yaxta la wala wa lool la worof di wax ni diw da am batin mystiquement voilà mais ki walu xam xam buñ ci duggé domaine xam xam buñ waxé batin loolu xadu loolu bolé wuñ ko sax ci liñuy wax loolu bol manam dafa bokul manam bokul ci langage bi bokul ci liñuy considérer loolu d'ailleurs sax parfois ak ay ki la gëna nuru koku tiaxar sax la gëna jégé mais batin deug liñuy wax ñuy wax batin moy sel ci gogo nekk ci bir nit ki manam haqiqa bi muy dund ci buy appliquer sharia mom la alhadji abdou don wax radiyallahu nan masalan tay bo fekkentene dama yor ben yere nga ñew ne ma abdou aziz sa yere bi la bëgg nga tekkalel ma digënt sa yere bi bir bi moma neex wala biti bi moma neex dama bëgg nga jox mako nga baye benen walu manam tay par exemple jox ma biru yere gi rek moma neex mais biti gi neexuma kon jox ma bir bi rek yo dama japp na nga dof parce que ñom ñaar mënu ñu len takalé voilà ba paré lepp lu nekk ci biru nit day feñ ci bitim nit tay bo gissé par exemple boti xonk mu ñu di door table bi ak yoy da ngay xamné dafa mer waaw té pourtant mer fan la né ci xol mer né kul ci biti mer li mer deug ci xol lay né mais nan lay xam nan la xamé ni ki dafa mer lulul né limi def ci biti la ko xamé dessa ci zahir bi la xamé ni ki batin bi ni la mel du deug buma gisé nit ko xamantene da fay contar di da fay ré di muñ manam du gis ko mu sawa andak ah ko ki da nga xamni ki da contant tay ah ki da tay da contant te pour da mbekté gogou mbekté gi fu mu ne ci xol lañu yégué mbekté mais ci biti ni mako gissé rek ci la xamé ni ki da contant manam ki xol bi dafa contant manam ci bir li ci bir man koy xamé li ci biti voilà ñom ñaan ñu and ben du dem bayyi morom ben du dem bayyi morom lolu mo waaw waaw legi kon mu indi tamit ci sort manam kon manam pour wax ne ñaar yoyu du ne dañu wuté mais sauf que ki dafa accent dafa gëna accentué manam dafa gëna pointu et que limi jangalé ak limi guéné limi léral mom ci walu sharia la gëna aju té ci lañ ko ci le ragné ko mais sudul lolu mos yent yalla Moussa alayhi salam mom ab yenente la batina mo gëna for bu Seyna Khadir alayhi salam yenente la mais ci ulul azmi la bok bo la ci juroom yi gëna mak nga bok kon manam même buñ waxé borom sharia ni sax ci biti bul japp né amul batin comme niko ñu bari fogué ñoo buñu gisé nit ñi am di fonku sharia dañu fogné amul batin alors que avec dañu non dé avec dañu non dé li ci bir mom moy génn di dem effet ci biti dëng légui bi ci dess mom moy Zulqarnayn mom borom alal la bour la autorité politique la autorité économique autorité sociale ba par régulateur social la moy régler problème yu gaay comme ñu yaay du dem du ñame problème bu ñu problème ak yoy manam te pourtant wal yu bu mag la d'ailleurs sax wax nañ ni keureum chaque jour dina am 70 000 malaka ñew diko ziarse manam ñu fa doon ñew di ziarse te ku ñew dootu ñew ci te pourtant mo nekkon bour bi nga xamne moy uniforme aduna bi aduna ba aduna daj waxuma comme ni president États-Unis nekké ñu nan moy aduna bi mu nekk tour deggu lol de bobu xétu yilif moy fa aduna bi tambalé fa mu jéxé manam moy ah souf ci planète bi yépp fep fu ni ay nit nekk moy sa bour lol lay tek té pourtant walu yu mag la and ak lolou manam pour nga gis né ci sar bi ah day gis sax ka fi la tudd am ka fi très ki moy gro xam na xet yu bari day né ci bir ay trésor ay xet lu nek ci mën na ci bir ah mais en tout cas leral na ni ay façon lañu manam nit ni c'est pas parce que da nga mel ni que ni ki walu yu la kene ke manam man nga mel lu nek ci lolou nek walu yu wala nga bañ ko ne mais dal li ëpp li nga xamné dal mom moy li lepp réunir moy nek ci li neex yalla lolou dal mom moy li nga xamné mom mo dajale lepp nek ci li neex yalla ku nek ci li neex yalla ci walu yu nga bok ku nek ci li naqari yalla bokku ci ah waaw ah mbir mi kat de walu yu moy sama paraloga sama allié nga sama collaborateur sama partenaire nga sama relation ak yow dafa particulier dafa privilégié lolou lay fekk lolou kay bala mo koy am ak yow moy day fekk ne xol na la ba gis ne yow kat sama mbir ak say mbir da no mingo de pone ci la lay meuna jappel on nous avons les mêmes centres d'intérêt, voilà. Les préoccupations, ah. Les mêmes désirs, les mêmes objectifs. Voilà. Tu fais une nommée Wally. Ok. Bon, demain, vous allez commenter le yar yar. C'est une bille de pont. Le yar le bug qui gagne, le mec va dire mon gars. Wally. Alors moi Wally, Wally nous l'aime là. Dédé, boule gars, il faut maintenant que tu te mettes une bonne mire pour check. Voilà, dédé. ak di woné né mbir yi mom simple nangam sey mbir bax di tag sa bop ak yoy rek mu delo sul comme niko gay wax da lay descendre na soko tuddelé lu bon soko tuddelé manam nit ki suko tuggal tuddelé ay jëfum yu bax mu ngañ ko ci tut na ci tuddu gim koy tuddu han ah comme du melu comme ñun sama ma sama mbokk wala fi duñu def nga xamantene bo ñëwé di tuddu say bax bax té mu leer na né waajé fi gëna dëng ñukoy tag wa mo koy tar ka la ñu xamné ni yow mom nangam dédé bo bu fék han bo tuddé say bax bax dalay ngani ci tuddu gi ngoy tuddu ba pare bo xamal la yi nga xamantene tam moy yow sey yenen mbir yi nga xamantene mom moy yoyu baxul te lolou parfois sax nit ki daf koy rerer parce que amna yo xamne nit ki daf koy rerer ci bopam mais il faut que ñu déceler ko deug muna fa akhraja bu ko defé mu génné loho ñël ko dasa isa tilim tilimu moy dandu zalikal amal bobu lay def way la li ak sikkam hatta mbete tabayena mu leer loho ñël ko annahu naka defum joj kat ma'lulun lu sikk la madkhulun lo xamantene amna lu ci dugg lu ci bokku la yatruku du bayil ahadin yel ken shay an dara ya tamidu bo xamni dana sukkandiko alayhi ci mom wala amalan du tiagen ak han jof yastanidu bo xamni day sukkandiko day weru ilayhi jeme ci mom wala halatan du tiagen ben melo melokan ben hal ben situation bo xamni ya anisu dana wetliko bi ha ci mom wala rukun du tiagen ak manam weru li shay ñeel dara illa lulu rabbi fadlillah ci ngeenelu yalla li fadlillah ñeel ngeenelu yalla taala ajka yo xamata ak yeur mundeb wa wa kathiran ta bari won na ma li nga xamne yastashidu da lay di sedewo di sedelo bi qawlihi ci waxam bi nan ma indana amul dalal rek ci ñun illa lulu fadlillah ngeenelu yalla wa rahmatihi ak yeur mundeb wa shafaat akramu rasulillah ngawl yalla li sallallahu alayhi wasallam mom lool la wax lu meunti mom dara ñun dal amuñu dara loolu yeurmande ak yalla ngeen ngeerama ngeeneelu ak yalla ak yeurmandeem ak ramu yeenante bi sallallahu alayhi wasallam ñun doom lool la yaakar yaakar ñu lepp mo lool kon manam jëf yi problème yi ci mëna dugg ci ay sik dafa bari parce que nit comme li sayyid al-arabi musa radhiyallahu anhu fek nekul maftuhun alayhi haqiqatan ay jeufum ay sik yu bari mën na ci dugg manam liñuy tuddé yéene bu sel duko man duko xam xamul luñuy yéene yéene bu sel manam mais ci niveau mom nak dinañ ko nangul limu man limuy def ce qui fait que mom yeurum nak yalla waray ak ngeenelum yalla nangul ko xana li matali lool rek la mëna def mais fek nekugul ko xamne deug deug amna fatu pire bu mak al akbar bi ba tay du mën yéene bëri waat na ku def ni yéenim sel na fekk yéenim selul ay sama yéene dafa sel yalla rek tax may def koku mom ku xamul ko wax lool ku xamul moko wax yalla rek tax may def leneen taxu ku xamul moko wax mais ku xam dina xam ne ci bir yéenem bi mom ci bopam bu réfléchir xalaata deug bu xoota la affaire ba setan tan ko dina gis na amna lu ci manki mën na nek nak ne bu sañor yalla rek tax muy def wa lolou mën nañ ko ko nangul mais sumu yene selna yalla rek tax may def lenen taxul dara raxu ci lolou mën ko xam lu ko wax am mos ngeen ki nek maftuhuna lahi ba mu xamé nan lañuy yene deug deug ba yene bi lu muy selle da tal sort que yalla rek tax nga def lol nan lañ koy incarner nan lañ koy dundé ni ngui xamé moy xolal tay bo né man de diw dama ko bëgg rek ngir yalla man dal yalla rek tax mu bëgg ko té pourtant yalla rek tax nga bëgg ko amna yeneen biir yu tax nga bëgg ko parce que mbir yoyu bu ci benn manké da nga gis sa mbëggel wañé té bu doon yalla rek tax nga bëgg ko yalla du soppé ha yalla du soppé manam li yalla rek tax makoy def loolu mom ku xamul mo koy wax ku xam mom day xam né affaire bi mom bu sañoon yalla tax muy def mais mu yéene solo mom possibilité waaw lool lañ lool dal lañ koy mëna ki waaw lool dal waaw lool mo mën na né waaw lool mo mën na né waaw prétention yu bari yoy mom yalla ñu yalla sabu yalla ñu yalla mussel ci prétention yu bari yalla ñu yalla sabu deng mune lol mom motax mom bo ñewé daf lay lér la affaire bu ne la yow li ngay wax ni né mom nga def nangam en réalité bo xolé sik ay sik ngi ci ay problème ngi ci dafa fess del la ki tilim tilim ak ndam sa ci jëf ji nga def ba nga ko tuddu waaw wala dara mais le simple fait nga ko tuddu doyna sik ci dandal ci ci limal ko nit da la def jeuf ño xamantene 70 ans après la ko yak ci ben ci tuddu gi mu ko tuddu netali gi muy netali wat lool wa man day amna sangam kërob de ndax lan ndax bimu ko tuddu tuddu ko parce que daf koy sante yalla tuddu ko parce que day wone manam dafa bëgg nit ñi roy jëf ju baax joon mais da koy tuddu pour parce que ñaar yoy ayu bu dé dang koy wax pour nit ñi roy wala nga wax ko pour lan sante ci yalla yoy ayu mais sauf que ñi man lool ñoo bari wul ñi man nga xamantene buñ ko waxé lool do nga luñ ci djublu ñoo bari wul ñi vanté wu ëpp waaw ñoo am dina buñ ko waxé dara am lu ci raxalé moy xéetu ah gaay nak waaw xolaal leen nak mais wala gis leen né quand même amna mérite nak hein manam di ci ñi nga xamanté mais loolu benn mahjub manam moy ko amul fatul akbar munul taxaw wat de lolu munuko lolu manam amul même boudé atom la ci lo xamantene ak gis gisu bopom ak manam bakkanam duguna ci même boudé atom la estime de soi han estime de soi voilà mën wala bëggoon bëgg nit ñi xam ko wala yoy peut-être que lim mën nak moy su sañon lolu du ci am lolu mu mën nako wax mais suma sañon nak lolu du ci am mais mënul wax né def nako té loola andu ci même boudé atom la parce que mom déjà mbir mom mën na ci am té du ko yé comme le na taala rahmalahu ci hikam nga am né nit ki day julli ci bir kërëm bir néga mom kessé li na fi la fekk day gistal hein mon kessé waaw fek yeen gis waaw hop ndax la yene bi ndax yene bi lolou neex na comprendre effectivement hein naw def waaw ak naw def hmm waaw war mu naw def ma da jabo lu jibay julli ni 2h du matin kay bu ngi delo waaw ah waaw mais lolou xam nga naw def la hmm mais amna benen bo xamanteni bobu tamit benen xé bobu en fait ngistal la mais bo xamanteni dañ ko rediffuser la manam du direct rediriger hein nga xamanteni defo ko legui ni ça veut dire que ngistal bi ça veut dire que dang koy def ni su ko defé après au moins soy wax na man dina di na fi leg leg guddi gi nga man wax deug manam ah ah wa leg leg sax man mana fi leg guddi gi han hmm mo na nek deug ci yombu de affaire yi yombu de motax dal affaire yi li gën dal moy di sukkandiko ci yeurumandik yalla ak ngeenelam ak ramu yenenti sallallahu alayhi wasallam mom lool la do wax ñun dal amuñu bari waat na lu mu dal wax lool wa ñun dal li lañ am amuñu leneen sukkandiko wuñ ci leneen en réalité leneen lo sukkandiko sax mom loolu ngelaw la comme luñ wax ne yenen ci allah sulayman alayhi wasallam loolu lako xorandam du waxo ñu ko la waxé né ko est ce xam nga lutax yalla tagatal la ngelaw mu ne ko deede mu ne ko daf la ko tagatal pour won la né la aduna lepp ngelaw la parce que en fait mom da dal man di nekk ci bu wëgé tukki ni wala dañ fenn da dal lal rek ci bi xétu bass la ni bu ngand ñepp ne ci biir ñepp wa kër gi matériel bé wa dëkk bi ñim waro andal yépp ñepp ne ci biir ñu tok ngelaw lu ñew yëkëti yob bu fa ñëm mu arrêté bañu wa jëm lo xamantene comme li alcorane wax ghudduha shahrun wara wa shahr lo xamantene tay boko doon dem wer ngay def ci yoon bi mom da ko yekiti rek ci jamono ju gatt yobbu wat ko yobbu ko comme ni nga wone def rek temps bo yobbu ko del mu jeex bu beugé delu soat mu jeulat ko yu indi wat legui nak munako est ce que nga le fait que borom subhanahu wa ta'ala tagatal la ngalawli est ce que xam nga lutax munako dedet munako dafal ne dafa beug daf lol daf lay wonne la aduna bi lo fi gis ngelaw la manam lo ci sukkandiku rek japp ci teye ci xamal ni ci ngelaw rek nga teye bala ngay xamne nak ci ngelaw gi la nga teye yowal khiyamati jot nga yit ni ndekete li ma teye won ngelaw la manam er la ngay commencé xawé ko ni mu di won di tuune wa moota dal kul bi fadlillah wa bi rahmatih fa bi zalika falyafrahu alquran neena waxal ni ci yermane ak yalla ak ngeneelam kess nañu bekk ci lolu jeexna huwa khayru mimma yad ma mo geul mbolam liñu dajale sen jif yek sen aral yek sen man man yek sen lepp du lolu moy affaire affaire bi moy yermane ak yalla ak ngeneelam bo yaakaaral ngeureluk yalla yermandeem nga sukkandiku ci mu jeex ramu yeen ci saasal bi mu ci bolé nak moy en fait ki représente ngeureluk yalla ak yermane moy yeenante bi sallallahu alayhi wasallam intaha kon fofu la wax jox mu indi wat gënal waxam ci jawaru maani batay muna wa qala gis nga en fait parti bi kon dañuy gis ni kon lor mom moy mais aussi amna benen parti manam li moy lim ci soxla mais amna benen parti bi moy so ñewé tam diko wax affaireu ki di tit di jaxlé di ki daf lay delo ci wa do saxal mais yeur ma deug yalla yaatuna ngeenel yalla yaatuna xam nga et cetera manam bi wacc wat affaire dama la saxal non la lan def tamit manam bo ñewé tit bo ñewé di ki contact di wané ci dalay delo ci fe et cetera manam kon yeurmu nek yalla tamit yaatuna ngeenelam tamit yaatuna bo ñewé rasulam manam sax dalal tro sa xel tit lolo way bo ñewé tit tro tit tro mu dalal sa xel mom non la dan def non la dan doxal moy exactement comme li cheikh amou abdallah bahra dal wax ci ginnaw te tamit xamni ñepp am nañu droit am yaakar yeurmu nek yalla ngeenelam au moment où yermande bi yalla ko yalla la bu yalla et que nous tudu ngeneel li ngeneel yalla la du bu kenn ku na am la droit yaaka parce que ñepp ay jaam yalla la ah ku ne am na droit yaaka te ku nek dafa wara yaaka buri war na ñoo xamne yalla limu len méré moy le fait que manam yaakar buñu warona yaakar ci yermane wala ngeenelam dañ ko wacc manam seen ambition da touti lajuñu ko te yalla limu yor nekul lu numu soxla mum soxlawul dara lepp daf ko bind pour yow nga jot ci mais lutax boko sakku ci mom yoonu yalla dafa bu doon dañ koy melal dañ nan dafa melni comme si autoroute la yo xamantene voyou innombrable lañ yor manam voyou yi dem du jeex du xal ku fi ñew indi sa auto bo dawale da nga yegg mu yow hein lu yor yalla hein mu lu yor yalla waaw ku ne am mom kay nga ni nak way so do ñi daw ci auto dañu bari ci télé bi dañu bari duma dawal bu abo dawul do dem yo dem kay mais fek nga ni yoonu yalla amul fay amul dara du payant te voie innombrable amul fuñu jexé amul fuñu tambalé amul fuñu yam yoon bu ko neex mën na ma sa tek ma yex ci mom ko na am na droit yaaka jëlal sa auto nga tek nga dawal nga dem amul embouteillage amul dara ñepp xat nañ ci ñepp ci xat ko ne man nga yegg ñepp xat nañ ci il faut pas croire que de ñu comprendre lolu ñom duñu am ay soxor iñaan ay ñom duñ ko am parce que xam nañ ni ngeeneluk yalla ak yermandem yaatu na yaatu way bo xamne yalla mën na leena jox limu jox ñepp dajale ko bo pare déssé lu ni gañu lo xamantene kéro ku ñu né da na la jox lu tolok lam ko jox wala lu ko upp té mom du wañ ci lam ko jox dara té du tax la né fa yalla wañé ko lu tolok xéfa kep ki dal moy bour dal ku nek amna ci wala wala di bay pe na chmo wala il bay pe chmo hein hein yeur mo ni yalla non non yoonu yalla ku ne man na dem ku ne amul ne ñi rek man na dem ñi man no dem amul wala bok sur condition yi mom boko matalul do meuna bok ci ñi dem ak dedet madama ci mbir mi ci yeurum nek yalla rek la aju ak yeurum ak ngeenelam mom ku ne man na dem parce que du jeex te kenn man amul dal nga dafa amul lien pour ignorer kenn wala soxore wala pour six ci kenn amul dafa amul lien pour six ci kenn amul li au moment où bo dawale mais bu ñepp dawale di ñe dem te yow l'essentiel kay moy nga dem mais teliba ngi ni yaatu kenn amul embouteillage amul dara mais wala problème té sinu koy ci sax day fekk li ngi ci yow nga mom nga am ci dara wala nga am ci dogal mais yeurum ndik yalla la ngeeneluk yalla la ko la am na ci lool mo motax mbolam ku yalla natto lolou tamit manam nga am xexu soxor bobu iñam bobu wala sis bobu non yow yalla da lay teunk fofu té du téré rek limuy jox nit ñi dara lañ ko jox du téré limuy jox nit ñi dana lañ ko dox waye bu ubbe ko yaatu yene sa bop li nga yene ñep parce que xam nga ni de toute façon li gëna kawé li yalla jox mën na la ko jox ba paré jox ko ñi ci def ñep té du wañ yow sa boss dara du wañ ñi ci def dara té mom la né fa mom du wañé ko lu tolo xefa képé bu ro comprendre nga lool mais da nga yene ñep rek yow li nga yene sa bop au moment où yow so defé dara mom yow de toute façon du la wañ dara man wañiwul ñeneen ñi dara wañiwul dara yow en fait ñeneen ñi am lepp li nga am ah lu ko upp wañiwul ci lool ci yalla dara te de toute façon li yalla dogal ci yow ne lool ngay am rek lool ngay am de toute façon li yalla dogal ne ñi ci dess lool da nañ ko am kenn mënul musa ko waana ba lool ñom duñ ko am hein donk ay te kep ko xamne yalla da ko dimbal ba mu nek ko xamantene manam mom day bëgg limi yéene bopam la yéene ñi ci dess ñepp de telle sorte que lumu am day bëgg ñeneen ñepp am ko non seulement yalla da koy defal lolu mais da koy defal da koy ubbe ci buntu bobu waye ko xamantene day bëgg mom limu yor rek manam da koy bëgg denc di ci manam gaay biñ ci jox wali waw ki mom tawarkal li man rek ko ki wala li man rek ko yor man rek yalla dikoy djel jaar fenen jox ko ñeneen ñep mom sax du xamne gaay yo yor nañ ko day fokk ni moko yor mom kesse rek wala leg leg yalla sax war ko dafa ñu ci def sax am nañ ko muy jaaxle fu ñun def ba am ko moy exclusivité bi waw ba paré mom souvent du yalla du ko yok Allah ñooñu non souvent ñooñu yalla du leen yok mën nañu nek rek ci seenu naxu gu bari woru fokk ne yor nañ ñu nit ñi amul fekk yalla bam leen fi rombé jox ñeneen ñi ñom lu ñu amul ni mu yagge ñom ñu japp li ñu yor rek naan dañ koy korkoral fekk ay rombu nañ leen dem nañ seen yoon bu yag wuyak même lolou dang koy gis même ci ay entreprise même ci ay manam affaireu aduna yi rek sax dang ko ciy gis ko xamanteni bugul gaay yi kenn am promotion kenn avancer kenn ki yoy ku ñew mu jëm la téré ak yoy dañuy jékki jékki rek gis ko mom mu tard nek ndanda ñi ci dess di avance parce que ñi nit ñi fokk dañuy avance aduna bi feek mi ngi am dina am ño xamné président de la république lañu doon dina am ay ministre dina am ay député dina am ay maire dina am et cetera dina am ay chef d'entreprise dina am ay directeur et yoy DG yoy day am fokk day am lolu mëno ci dara kenn mënul ignani nit ñi ba lolu yalla duko defal nit ñi waaw kenn mënul len soxor kenn mënul japp di tey nit ñi non walu yalla tam non la mel fek aduna bi day am dana am kutbu dana am ñi nek ci wétam dana am lolu day am dañ am walu xéxi day am té lenn lu ci nek yalla dana ko defal ñam ko ba nga defal kenn du ci mënul dara bu djiba ha wa te day neex wa xamna ben yone ñu yeggal lu mu inshallah garantie yi nga xamna mom la wala legui li nga xamantene mom lay teje bu ki bobu 6ème point bi wala mu ngoy teje inshallah inshallah ya kon fofu ñu ñu fofu inshallah wallahu ta'ala wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhanallahi rabbil izzati wa salamun ala mursalin alhamdulillah.